7, plus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach. I łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach. I łapiamy się roz... Złością kierowana moja egzystencja powiększa się. Posiadania potencjał. Recesja nie dotyczy mnie, bo chciwie gromadzę tylko dla siebie, tylko dla siebie. Mam tysiące w kolekcji własnych eksponatów. Aktywa w portfelu, zawsze to jakiś atut. Nie czuję klimatu dawania bratu. Pieprzę pajacyka i nie płacę podatku. Jestem melanżystą, każda okazja jest dobra na czysto. Zmarnowany dzień, co nie kończy się w bistro. Prosto nie chodzę, nie pamiętam, co się dzieje po drodze, ale mam kaca wtedy, gdy sobie nie dogodzę. Budzę się, by zachlać, zapychać, zapychać. W brzuchu ląduje porcja za porcją i znika za lówką, za grychą połykam, oblizuję usta. Trzeźwa, głodna, czuję się jakaś pusta. Moją dewizą jest pycha przez życie. Idę po trupach i łokciami się rozpycham, więc lepiej nie oddychaj, kiedy ze mną jesteś, bo jeszcze zatrujesz moje powietrze. Co najlepsze należy się, jak ja takim pięknym, fajnym, mądrym, na dodatek bogatym. A wszystkich z innych ras niskich niech lepiej jakiś boliwiski wirus zniszczy. Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Wszystkim jest dobrze, tylko nie mi. Trawiona zazdrością w śledzeniu z MTV. Bezsilności ocieram łzy, bo taki sexy tyłek Jenny. Sto pokoi, trzy baseny, bo filmy, bo nagrody Grammy. W końcu na koncie zielońce rosnące to takie kuszące. Też bym mogła mieć, jak sądzę, grantów z nieba tysiące. Chociaż nic nie robię, tyle, że zazdroszczę tobie i tobie. Cokolwiek bądź, złości mnie. Jedyne uczucie, które nazywam, to jest gniew. I poważnie miłość czuję niewyraźnie. Klimat świąt nie wpływa na mą wyobraźnię. Kopać, kląć, bić, gryźć i się wykłócać. Kontrargumentów nie będę słuchać. Wrogowi ufać tego nie potrafię, a drugiego policzka na pewno nie nadstawię. Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Znowu ktoś po tyłku mnie klepie. Zgodnie z zasadą, im więcej kolesi, tym lepiej od koleżanek. Już tylu zaliczyłem, że muszę mieć zapisane. Znanych raperów do skreślenia mam niewielu, tak blisko celu i zero skargi. Dobrą sławą cieszą się moje wargi. Przytarnij, byś dziś mnie przygarni. Wiernością mnie nie drażni, przecież widać wyraźnie. Mam burdel, niewyobraźnie, burdel niewyobraźnie. Ledwo co, chce mi się oddychać, co dopiero gdybym miała pracy się dotykać. Nie wyobrażam sobie, że cokolwiek robię. Lenistwo jest dla mnie celem samym w sobie. W dobie pracy, kiedy wszyscy rodacy zmęczeni, wkurwieni, jacyś markotni tacy. Ja leżę, nic mnie nie bierze. Naiwnie tylko zbawienie bierze. Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Pokus 7, pokus 7. Czuję się jakaś pusta. Idę po trupach i łapiamy się roz... Grzechów 7, grzechów 7. Czuję się jakaś pusta. Idę